من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثل الضاطة فلندريمت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti fali dhe udhëzim kërkojmë, dërsa salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira, mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa alaihi salatu vë salam. Mi shok të ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme dhe çdo besimtari cilin njek rrugën e tëre me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar vëzër, do të vazhdojmë në ditën e hanë me ligjëratët, sa të kemi filluar në bishpikimin e fjallëve të Zotit, ku kemi ngell me surën al-Baqara, përfunduam gjuzin e parë dhe kaluam në gjuzin e dytë dhe tani në ka ngellë dhe një ajet dhe të kalojmë të ajetit dhe se në thamë së është përmbledhësi i imanit dhe i shtyllave të islamit. Pra në ka ngellë dhe ajeti 176 për ta përfundue skemën dhe temën e ajetëve të kaluara që pastaj të kalojmë të ajeti cili është më përmbledhësi i çështjeve imanore dhe të islamit. Andaj tek ajeti se mund të kalojmë te ajeti 177, ka nevojë për një kujdes të shtuar nga se tërë definicionet që sillen rreth imanit, gjitha shembujt që vijnë për kufizimet e kështu me radh, sillen tek kjo ajet. Andaj kush dëshiron me regjistrue, le të regjistron ajetin 177 nga surja Al-Baqara, të gjitha komentet e ulemave, të sa kanë të bëjnë me imanin, çka është imani, a është imani vepër apo vetëm fjalë e kështu me radhë, realiteti i fesë, të gjitha sillen rreth këto. Andaj Ibn Qayyim al-Juzeyyah ka përmendur se kush e kupton këtë ajet, vetëm se ka kuptuar se imani nuk qëndron pa vepra. Po para se të kalojmë tek kjo ajet, ta përfundojmë edhe një herë ajetin që kemi mbetur në ligjëratën e kaluar. Thot Allahu te bareke ve teala, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wala adhab bil maghfirati fama asbarahum ala an-nar. Tek ajeti 175 i surës Al-Baqara, Zoti jonë thot, ata e ka për qëllim të cilët indryshuan ligjet e Zotit dhe përfunduan në devijim. Thot, ata e shitën udhëzimin dhe blenë devijimin. Dhe përmendëm se nocioni apo koncepti shitje blerje në Kur'an vjen shpesh për iman dhe kufër. Dhe kjo është prej formave lehtësuese të Kur'ani. Pasaj thot, dhe e blejnë azapin me falje. E shitën faljen e Zotit dhe e blejnë azapin Allahu te bareke ve teala. E tani vëzër, dikush domon, kish me parashtru pyetje apo normal, kur një njeri e shet rahmetin e Zotit dhe e blejnë azapin, kish me qenë domon, pyetja e cila parashtron vetë vetën është, qëfar njeri është ky i cili e shet udhëzimin dhe blejnë devijim, apo që dhe Allahu Gjellewala, shikone këtë ajet si përfundon. Dhe e kemi përmend se do njëherë ajetet janë përgjigje e një pyetje se cilën ju vjen në kokë njerëzve. Jo të gjithë, o njerëzit se të mendojnë thell, i bojnë njësa për i pyetje. Por që jemë parashtrojnë pyetje, djetarë kanë thanë, këtu parashtrojnë një pyetje. Kush është ai cili, apo qëfar karakter është ai cili e shetë udhëzimin dhe blinë devijim? Që ka thëtë Zoti? Fëma asbarahum alë narë, sa shumë që e durojnë zjarin të njerëz. Unë njëri cili e shetë devijimin, e shet udhëzimin për devijim, e shet rahmetin për azab, a parashtrohet pyetja apo a i thuhet njëri shumë i guximshëm jeti që e shet rahmetin dhe e blen azabin? Andaj Allahu e përfundoi këtë ajet sa durueshëm janë ndaj zjarrit, dhe kjo është për qëllim në çmimin ose e durueshëm, porse kjo është prej formave të sa ata e kanë parasit vetëm. Pastaj Allahu e përfundon këtë kontekst dhe thot: "Dhalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq." Thot Zotë i unë të bare kjo e tëra, dhelike. Dhelike, do më dhënë, është isharet. Apo, kjo, që ka lërë, kjo dënim, këta njërës, kjo përfundim, që ka thot Zotë i unë të bare kjo e tëra, kjo bi enne, për shkak. Shiko dhe zërë, nuk ka në Kur'an që vjenit dë një dënim, apo ndë një ndëshkim, apo është problem nga anë tjetër, vetëm se vjen i arsjetuar në mënyrë logike. Apo vjen i arsjetuar në mënyrë logjike, s'ta kupton truni njerit pse ka ndodhur kjo. Thot Zoti jonë te bareke ve teala, kjo për shkak se Allahu e ka zbritur librin me hak. Domthon, ky dënim në xhenem i këtyre njerëzve është për arsye se Zoti librin e ka zbritur me të vërtetën, dhe vërteta është një, nuk coptohet, nuk përgjysmohet, është e pa, domthon, është e pa arritshme nga dora e njeriu. Me e thyja ta. Në Zoti ka vendosë shenja dhe alamete për të vërtetat, të cilat njeriu nëse i manipulon pjesë të periudave të kohës, prapë vërteta nga një. Andi shikoj dhe historinë e njerëzimit. Sa orvatje, sa përpjekje, sa luftrat, sa ofanzivat për përshemë për ta shujt një të vërtet të Zotit, e Zotit Gjeli Gjelaluhu ua ka deportuar njerëzve dhe u ka edomon siel para vetës nga se kanë mendua. Apo? Islami ka deportuar në vendet e cilat s'ka qene mund shme në aspekt logik me deportuat e. Por Zotit Jon Gjeli Gjelaluhu ua ka dërgu atje. Thotë Allahu te bareke ve teala, kjo, apo, kjo e ngjarë, ky dënim e kështu me radhë, sepse Allahu librin e ka zbrit me të vërtetën. Dhe vërteta është e qartë për njerëzimin. Po innel ladhina ikhtalafu fil kitab, e ata që kanë përçarje në komentin e librit dhe në pranimin e librit, ikhtalafu fil kitab është, domthon, njerëzit kanë bërë polemik si ta refuzojnë këtë libër. Është shumë interesant. Ana Allahu te bareke ve teala ka përmendur shumë prej ajeteve se njerëzimi është çudi çfarë ka bë. Kan mbledh takatët si mi thonë Kur'anit që e i vërtet. Dhe e kundër të adasht, adasht mi mbledh takatët me e patë qka konë këtë Kur'an, që është i pa mundë që mi pa rritë që mëse njerëzit së mundë me sjellin gjajshëm. Por ata i kanë mbledh fuqit e tëre dhe forcët e tëre intelektuale për ta refuzu librin. Andaj Allahu që da thot, ata qka kërshi Kur'anit janë mbledh dhe diskutojnë si ta refuzojnë. Që mu ata edhe sot deri historit prej historisë vjetër deri sot kanë organizime, kanë seminare si me zhvendos Kur'anin nga epicendra, si me zbut apo fuqinë dhe forcën kur'anore. Apo sot për shembull që thonë, për shembull na duhet një modernizim i domethënieve të Kur'anit. Këtë është e njëjta. Domthon, kanë një polemik dhe i shtrin forcat e tyre si ta refuzojnë librin. Çka thot Allahu xhel xhelaluhu, la fi shiqaqin ba'id. Le fi shikakin ba'id. Ata shka e refuzojnë Kur'anin, shikak është domon kur ndahat një sen, një pjesë dhe një pjesë e tjetër. Thotë Allahu xhelalu ala, ata shka dalin kërshi Kur'anit janë larg, ha, vërtetës. Kanë thonë komentatorët e para, larg me arrit këtë çështje. S'mundet, nuk mundet dikush pavarësisht sa i ka dhënë Zoti intelekt, arsye, racio, e kështu me radhë, s'ka mundësi me mposht një të vërtet thjesht se ne ka zbit Zotit. Sepse kjo është e Zotit. Dhe nuk mundet me material Zotit mu rëfuzu e Zotit. Se truni vetër është një material që ka dhënë Zotit. Dhe me këtë material që ne ka dhënë neve Allahu, a kemi mundësi të luftojna Zotin të bare kjo vëtjara? Jo, nuk ka mundësi. Andaj, thëtë Allahu të bare kjo vëtjara, ta që këndërshtojnë Allahun, janë larkë prej të vërtetave dhe larkë me arrit qëllimet të cilat ata i sinojnë. Dhe kjo ka lidhje vëllezër me ajetin 174, nga se u përmend fshehja e ajetit. Pra Allahu sigur aludon se ata megjithse janë larg vërtetës dhe i kanë dalë karshi të vërtetës, por janë larg me arrit qëllimit. S'mund me arrit qëllimit. Deri këtu vëllezër përfundon, domethënë çështja e atyre të cilët kanë gjetë burime të ndryshme për ta refuzuar të vërtetën. Tani kalojmë tek ajeti i radhës, i cili është një ndër ajetat më gjithë përfshirës dhe përmbledhës i domethënieve të imanit, andaj do të ndalemi ndoshta këtë ligjërat vetëm me këtë ajet që ta shpjegojnë se çfarë ka në ta dhe ka nevojë për një koncentrim të shtruar. Kjo ajet vëzër, ajeti 177, kush mund të më pasojë me mushafin në telefon, është një ajet shumë i madh. Pas këtij ajeti vëzër, më njëherë e kemi përmendur kusha të ligjëratën e kaluar dhe të para kaluar, se deri këtu kemi pas ligjet përgjithshme. Nga kjo ajet, me një ajeti që ka vion 178 deri në fund surës, kemi dispozita. Domthon, kush është duke përcjell dhe shef se me një ajeti që ka vion 178 është ligj, ajeti 179, 180 edhe e kështu me radhë. Tani vin ligjet, çka do të thonë ligjet, dispozita, detale. Për shembull, sa i përket kësaj është kështu, sa i përket këtij ligji është kështu, sa i përket këtij ligji detale, për shembull, të imta të martesës, të shkurorzimeve, familjes, trashëgimis, luftës, hakmarjes, apo kur vritet një njeri, çka më bë, kur dikujt i prehet dora, apo kur dikush lëndohet, e kështu me radhë, me qëllim, pa qëllim. Të gjitha këto do t'i shohim në detalet e surës El-Baqara. Por se para se me shku të detalet, Allah e ka pru një ajet dhe se në kanë thënë djetartë, është për mbletësi. Dhe këto ajetet që ka vinë, vëllezër, ma poshtë, janë diskutimi kitë dunjas për shkak se ajetin 177 nuk e kuptojnë. Pra, që kur njeriu ta kuptonte se dispozitat e Zotit, ligji i Zotit, është burim i qenjës e Zotit. Zotat diskutonin për shembull, pse Allah, a ke pa kur thënë, pse Zoti ka thonë kështu, pse Allah e ka ndalu këta. Po mirë, nëse ti e di se kjo Zoti e ka ndalu, a nuk është tërë për shembull veç pytjen me formulua, pse Zoti e ka ndalu? Po Zotë është, a i ndalon për të mirat e njerëzve, dhe urdhon për të mirat e njerëzve. Andaj, kuptimi ajetit 177, dhe zër, neve në eshtron të erenin që krejta ajetit që ka vinë tjera, mi pranu ato në mënirë të nështruar. Andaj, sot ndalimi me këtë ajet, që pastaj të kemi edhe më të lejt me i kuptu ajetit të cilat vinë. Ta lexojmë njërë ajetin, pastaj kalojmë në të cilat e ulemave. Thëtë Allahu të barek i vëtjala, lejse lë birra en të wallu u gjuhekum kibel el meshriki wal maghrib, walakin el birra men amena billahi, واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كي آيات دمون قاطع جسم فاشا هذا وشت آيات دمون i cili do në është ndërmjeci në mes dispozitave të detalshme Kur'anit dhe para asoj që ka para prini për historikeve të përgjithme së sati përmendi Allahu te bareke ve teala. Çka thotë në këtë jetë shkurtimisht? Thotë Allahu te bareke ve teala, tani këtë çka do ta përkthejmë, jo çdo fjalë është domthonë e njëjta gjë çka thotë në Kur'an. Nëse dhe fështirë është me thonë të njëjtën shka është Kur'an, po sa të kemi një ide, pasaj shkojmë në detale. Thotë Allahu te bareke ve teala, nuk është mirësia që ju t'i këtheni ftyrat e juve nga lindja po përëndimi. Mirë po mirësia është mirësia ati cili beson Allahot dhe ditës e gjikimit dhe melekve dhe librit dhe pengamberve dhe e jep pasurin me gjithë dashurin që e ka për ta. Pasaj dhe thëtë Allahu të barek i vëtala, i jep këtë pasuri akrabave, farefisi, ja jep jetimave, lëmosh. Pasaj është i jep miskinave, fukarave, të se të skan të hola. U e bëni sebil dhe rukëtar, i cili është duke uthtue në për rukë. U e se ilin edhe atërë që lypin, kërkojnë, të hola. U e firë rëkabi dhe jep pasuri për lirim në robëve. Mi lirua dhe se të janë robë. Wa aqama as-salata wa ata az-zakat, e fal namazin dhe jep zakatin. Wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, dhe ata të cilat e marrin premtimin kur e japin. Dhe pra, dhe premtim mbajtësit kur premtojnë. Kështu përkthehet ajeti. Pastaj thot: was-sabirina fil ba'sa, dhe ata të cilat durojnë gjat al-ba'sa, varfëris, skamis. Wad-darra, dhe sëmundjeve. Dhe kur kanë zorra. Wa hina al-ba's, dhe kur ka luftë durojnë. Thetë Allahu te bareke ve teala, ulaika alladhina sadaku. Këta tani shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Tema më e madhe në Kur'an është imani dhe jo imani. Domthonë kur gjos merr kuptim nëse s'ka iman. Apo dhe gjithçka mund të diskutohet kur ka iman. Domthonë çdo gjuna është mundësi për mu fal kur ki iman. Dhe asnjëse s'ka kuptim kur s'ki iman. Tani Allahu xhelalu ala thotë, këta që ka i përmendëm, ula i ke ledhin e sadaku, vetëm këta kanë iman vërtet. Dërsa neve gjithmon po dëgjojmë se po flitit për imanin e vërtet, si është islami ekstu më radhë, ta një kete po në intereson dhe në intereson dhe që është jam me madhe njëri u të është, a ka iman apo jo? Për çka jeton dhe për çka si jeton? Cila që është jam me madhe? Thotë Allahu te bareke ve teala, wa ula ik dhe këta janë humul muttaqun, këta janë vetëm të devotshmit. Dhe humul muttaquna do më dhonë vetëm këta. Dhe kur vjen për emri, i para prirë, para një cilësie, është do më dhonë vetëm këta. Si kur i thunë njëri, veç ti e i drejt. e ki për qëllim drejtësia është mbledh tek ti. Kjo është ajeti që ne kam përmend dietarët në këtë kontekst. Para se shkojmë vëzër detaj për detaj, ajet për ajeti, disa fjalë përgjithësisht sa ti kam përmend dietarët në komentin e këtij ajeti. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, tani po flasim për vlerën e ajetit në përgjithësi. Mos i tërsi ajetit, sa është rëndësishme më jam su detalët. Pasaj nëse në premton kohë, vazhdojmë në detalë nëse jo është tim në legjeratën e arshme. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e ti, Risale e Tebukije. Thot, Allahu Gjeli Gjelalu i ka mbledhur të gjitha cilësit e mirësis në këta jetë. Në ajetin 177 të surës el-Bakara. Pasaj thot, dhe ka lajmëruar Zoti jonë të bare kjo e tjara, se mirësia është vet imani tek Allahu. Tani për shembull, shikoj vëzhgim, kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Nuk ka instinkt i natyrshëm që punon normal, i pa çrregulluar, vetëm se fjalën e mira dhe e keqja e kupton. Apo, për shembull, sot i gjejmë ndonjë apo e drejta e pa drejta, zullumqar, jo zullumqar, a është kriminal, a nuk është kriminal. Ekse më rrë. Por njerëzit diskutojnë rreth këtyre manave. Çdo veprës mundohet me dhënë një kallop të, për shembull, e mira e keqja. Pra, e mira dhe e keqja është natyrë njerëzve për ta diskutuar. Dhe njeriu po e heq i fjalën e mira dhe e keqja, sjet më njëri. Apo e mira dhe e keqja, nëse i hiqet sendeve, nuk mbesim më në njerëz që logjikojmë dhe kemi ndonjë qëllim. Apo sigur që për këta nuk janë ngarkuar kafshët, ata nuk pyetën a është e mira apo e keqe. Andaj e gjejnë për shembull, ta zojmë. Nëse ti e merr hajvanit janë xhir, një sen çmuar dhe ja vendon poshtë kombëve, a e shkel? E shkel. Se nuk e di ç'është është e mira ç'është e keqja. E njeriu çfarë bën? Jo, e tërheq kombën. Se nëse është diçka e çmueshme, nuk e shkel. S'duhet me dëmtu. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu tha në Kur'an në këtë ajet, e mira është vetë besimin Zotin. Dhe këtu vëzëra duhet shumë, se po u përkufizu e mira me logikat e njerëzve vetëm, dhe shkëput njeriu definicionën për Zotit, a dhe rëndodhin të lashët. Andaj isha dunja, për shemull, plot grupe jashtë fejës islame, diskuton qëka është e mira. Shku që tani dunja e diskuton, a kjoja po aj? A i kryetar apo kjoj për kryetar? A komunizmi demokratik tani që e kanë zbukuru, apo demokracia e diktaturës, apo një demokracia e shfrënimit. Tani kanë diskutimet shumë da se cila është ma e përstashme për njërzimin. Pra, a duhet atyre mja odhon një liri të menagjume, apo një liri të shfrënume? Dhe këtë kjo qka argumenton, se jashtë a fejë Zotit gjithmon ka kaose. Gjithmon ka kaose. Ajo që ka në interesën e. Thëtë Allahu të barë kjo e tjara. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, në këta jetë Zotë i unë të bare kjo vëtara e ka përkuvizuar mirësin në pjesët e imanit dhe sa ti ka përmen në këta jetë. Duke filluar nga Zotë një, me lasit e ti, librat e ti, të dërguarit e ti dhe ditës së gjykimi. E këtu të da lidhën edhe është një hadith shumë me peshti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi i Gjibrilit, si li ka ardhe ka pyt pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam për shilat e imanit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, wa hadhihi hiya usulul iman al-khams. Kta janë pesë shtyllat e imanit. Kta janë pesë shtyllat e imanit, elleti la qiwama lil iman illa biha. Pa të cilat imani s'ka mundësi mu çunkon. Domethënë, nëse njëri nuk e beson Allahun, apo ditën e gjykimit, apo të dërguarit, apo melaçit, apo librat e Zotit, a mundet me kanë besimin ti i sakt? Jo. Dhe këtu vim të një andaj, për këta jetë, vëzër, për këta jetë, Shejhul Islam të imie, ka të shua një liber, quët libri mëj përfolur i Shejhul Islam të imie, Kitabul Iman. Kështu e ka të tullu? Libri imanit. Është dikun mbi 600 faqe të një vëllimit të madhë. Këtu, vëzër, atë shumë ka degzime dhe të folur, sa që, është gjë madhështore për me e ditë se njeriu me çfarë ka të bëjë. Imani sa është çështje e madhe te Zoti jonë te bareke ve teala. Për shembull, njëra prej mesesave që ka thënë aty. Ka thënë, imani nuk është tërësi e njësisë, e një njësie, por është e grumbullit të disa njësive. Çfarë do të thonë? nuk mundet më përfëtjeru imani dhe si një diçka vetëm, por është një grumbull i gjërave. Apo, për shemë, dalin për shemë, ta kuptojnë. Dalin disa njëtë për shemë, thoi, ti këtë falësh kur se respekton babën. E cila këtë këtë këtë, laf i pa menumi, pa argumentumi, i pa faktu, pa kur gjohi që. Pse, sepse falja namazit o shtyllë e imanit, apo, dhe të respektuarit e prindit, është obligimi imanit. I cili çdo njëra prej këtyre dijave ka një nivel ku rënditet imani. Dhe kjo tërsi e përbën imani. Dhe nuk mundesh me dhonë ti pse e ki qëta kur se ki këta kotë. Jo, se mund me ta këti dhe ka unë tjetër. Kur ti se ki namazin, zvan dobi kjo. Tërsia e imanit përbëhet për shumë pjesve. Disa prej këtyre pjesve një me mungu s'kan dobi tjera. Por shembo, dhe se njani thotu një besoj vetë Zotit, këto për nga mërë si di ju në shkendë. A i pranohet imanit dhe? Nuk i pranohet. Sepse është shart i kësajna. Po shart i kësajna. Nëse njëri thot, unë e besoj se Zoti e ka kriju këtë dunjo. Qysh është një grupi i filozofëve të se thot, Zoti ka kriju ju këtë dunjo dhe e ka lanë. Dhe midhet me diçka tjetër. Ska ahiret, ska profet, ska... Dhe ata menojnë që Zoti janë t'i besu. Po nuk o besimi Zotit kjo. Apo, a dhe vezër, duhet e pare që ta kuptojmë. Se imani është tërsi e përbërë për shumë gjërave. Nga këto shumë gjëra, disa për i tyre janë përbërse. Dëmonë, po ja heke njënë, së funksionon hiqë. Para me ndoje, dëmonë, andaj Shekhu Sem Dhemi e dhëtë, gjëja më e qarë që i pasqyron të vërtetat është shembulli. Para me ndoje me një motor të madhi cili i duhet zemra është motori cili e lëviz imanin, para me ndoje përshemë, gjdo njënë përshemë për pjesëve që ti e tërheq, a i shimët. Apo, o ti thuk, kur gjabe vesh një heka, po së pëpunon tash. Nëse ti imanit ja hek ahiretin, së punon e. Ti mund është me besu Allahit, pastaj, të nga mberve, apo kaderit, se Zoti ka shkut gjerat, po të s'ka logari, së punon imanit, nuk lëviz. A në dhe zër janë disa gjështja, shumë rëndësi për ta kuptu kjo, nga se këtuja është ajo nija e elisonetit me grupët e tjera. A është vepra pjesë e imanit, apo jo? Disa vepra janë pjesë për bërësit imanit, po e more atë pjesë, apo e asgjësove së punon imani. Andaj, pasaj këtu i gjenë njerëzë se si vinë me gjera shumë të qëdiqme. Thot, Ibn Qayyim el-Jauziyje, o ennehu shara'i u dhahira, dhe se këto gjera, dhe se kjo ajet, përfshin edhe shëriatët e jashtëme. Më shikove zë kjo ajet, e para, i ka përmledh besime, qka dush me besu? E dyta, qka dush me veprupi për jashtë? Dhe kjo është një harmoni mes të mbranëshmës dhe të jashmës. Ka thonë pasaj, si për shembull, falje namazit, dhe dhonja zekatit, dhe të nxjerrurat obligative të pasurisë. Sikur që të përmendim detaj për detaj. Pasaj ka thonë, wa annahu al-a'malu al-qalbiyya allati hiya haqa'iqu. Pasaj ka përmend kjo ajet, realitetet e zemrës dhe veprat e zemrës, të cilat janë e vërteta e imanit. Domthonë tani kemi kryje duni ta përfitironi një grumbull të sendeve. E para, kemi vepra gjymtyrëve. Kemi vepra të gjymtyrëve. Dhe kemi vepra të zemrës. Kemi besime të zemrës dhe besime të gjymtyrëve, gjuhës. Për shembull, besimin Zotin një është tërsi, e besoj Zotin një. Kjo janë zemrë. A e ka zemrave që këtë rol? Jo, ka dhe një rol tjetër. Zemra prodhon besim në vazhdimësi. Prodhon besim në vazhdimësi. Çka do të thon prodhon besim në vazhdimësi? Duhet që këtë besim, çka e ki tash, me ta rujt vazhdimësi. A pun kjo? Zemra e ka për detyr imanin çka e ki ti non stop me ta rujt. A kjo puna jo, lëvizje. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, imani në zemër është edhe besim, një tërsi, dhe zemra e ka detyr në vazhdimësi me ta rujt ata. Për shembull, për një herë nëse vetë tash, ai beson Zotin? Domthonë nuk mundesh me thon para një jave po. Jo, tash. Don, a e ke rujt vazhdimisht kët iman dëgjon zemrën tonë? Kjo është vepra e zemrës. Kto vëzë kush i kupton? Kto gjëra janë thjeshta, realisht. Por se njerëzit kur ju prishet natyra dhe kur e ndrojnë kulturën islame me atë tjetrën apo traditat e sahabëve me të tjerat, pastaj do çush i vjet tash. Mirëmose nëse e merë këta shumë të serioze dhe gjërën bazë, apo e kupton. Këni pa dhe zekur mjeku, Andaj sot për shembull 50 vjeçar, 60 vjeçar, ja shkruan mjeku një grumbull barrash. Edhe ja ka thënë, çdo dia i pit dy në sabah, pastaj ja kësham këto para buke. Mi thon dikush, po ti kursin i pik këto, s'po dishim. Ja thot i di, se është për shnetin tëm. Apo kur njëri e marr serioz në punë, i di thot. Ti për shembull që si e, apo që s'të intereson ajo punë, thon valla unë më thon çdo kurs i pik. Me pas mujën i pik. Edhe me rambi le i pik. Apo dhe vazhdimisht këshillohesh me mjekun, a jam të shku në rregull, apo? Domthon, çështja në kur thot, a tash më të llovit, hicu të llovit. A e ki serioz këtë punë ajo? Nëse e ki serioz, shko të llovit, gjithçka e çart. Po varet ti sa e ki serioze këtë punë, apo? Për shembull, njëri sot nëse studion, po zonë çfarë do punë? E studion, mirët me ta, qoftë tregti, qoftë shkencë, qoftë lëndë, qoftë prej gjërave teknike, teknologjinë e re, keni pa detajet jam mamën. A thot filan mjetën çka u ka prish? O ka për debet që kjo ka prish? Dhe te e deja ta të interesona jo. Andet edhe te musliman dhe par s'ka pas interesim më të malë sa me dit pi qka përbohet imani edhe ku mundet mu pëzullu, ku mundet s'punon. Ata i kanë cuve dhe këto detale të imta. Thot i bën kajim e gjëzije. Kjo ajet i ka përmend qfar? Veprat e zemrës, të cilat janë realiteti i imani. Andet përshimu i gjenë pilot njështë dhe une besoj Zotin, besoj pengamber. Që ki besim dhe zërë? A mundet mi muhu këtina si informat? Jo. A si vej për e zemrës? Po. Si i bje si vej për e zemrës? Vetëna ti për disë Allah një, po ti së të punon në zemrë me këta. Ti e disë që kjo është aparat, po mundet më ka një prisht. Po, mjetë, pajisje, po së punon. Fakti që ditë që kjo është pajisje, së të vanë dobiti, kjo të të me punuë. Dhe du me pas gjallëri, lëvizje. A dhe në Kur'an dhe zërë, qështet informative nuk janë me peshte Zotit. A dhe në e kalu ma jeti, ku Allah u tha, jehudit e njohin Muhammed A.S. Po s'pu ju ban dobi. E a këshire, ta një historin, s'pu ju ban dobi. Ata pedin se vërtejta me Zotin, s'pu ju ban dobi. E kështu më ratë. A dhe kjo është shumë rëndësi për të theksu. Thati për në kajim El Gjauzije. Sikur realitetet e zemrës, të sa ti përmin Allah u gjilola këtu prej durimit, zbatimit të premtimit, e kështu më ratë prej vepra. Pasaj thot, fetanawalat hadhihi al-khisala jami'a hadhihi al-khisalu jami'a aqsam ad-din. Kto vepra dhe cilësi e kanë përfshir tërësinë e fesë. Kto vepra që ka bërë Allahu çka jet, atë dashur shumë rëndësi me shënua, me mbajt me veti, me studiua, nëse dietarët që kanë bëu hulumtime shkencore, hulumtime gjata, çka është imani? Pi çka i përbohet imani? Cila pjesë e imanit mundet më kanë e deg, cila bazë, cila është veç e jashme, cila është edhe mbrenshme, cila është edhe jashme dhe mbrenshme, o punojmë bashkë, o s'punojmë neqë. Ka plët gjëra. Ka plët gjëra të satë janë të caj natyre. Pasaj thot, Ibn Qayyim El Gjauzije. Pasaj Allahu te bareke ve teala ka treguar se këto cilësi e përbëjnë devotshmëri. E te Allahu nuk shpëton post të devotshmit. Apo, ju kujtohet në fillim të, tani, lidhni ajetët. Në fillimin e surës, e kemi një ajet në fillim të surës el-Bakara. Ku Allahu te bareke ve teala thot, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin. Çka kemi thonë atje? Çka libër nuk është i përshtatshëm për tu zbatuar dhe për tu besuar pas po njerëzve që zot janë me këtë cilësi, muttaqin, të ruajtur, të së druan, i kanë frikën Allahu xhel xelal. Tani këtë çka libër vëzërosh detajizimi muttëkimve, të devoqmive. Tani, në këta jetë Allah dhe, apo dhe në me ditë që ta kush janë, që ka i përmenë në fillim, ja këta. Tëse dhe besoj, këta e punojnë këta, zemre ju punojnë me këta. Këtë ki motori madhë, që i ka këto degë, këta janë të devoqmi. E i bënkaj me gjëzije thotë, o shumë rëndësi nga se këtë Kur'an i ka zbitë për mu bojt devoqshëm, e zba është devoqshëm pas të vepra. Nuk ba është i devoqshëm, pa këto vepra. Thotë, i bënkaj me gjëzije. Ndërsa, realiteti devotshmërisë dhe zemra e devotshmërisë është të vepruarit në bazë të asaj që Allahu kërkon prej imanit dhe nënshtrimit. Nëse do tani dikush, nëse veç devotshmit shpëtojnë, çka është devotshmëria? Devotshmëria është të punuarit me nënshtrimin ndaj Zotit. Do të më nënshtrua Allahu te bareke ve teala. Me iman dhe llogari, duke besuar Zotin te bareke ve teala se ka më të morë në llogari. Emran ve nehja, duke ja pranu urdhrin dhe ndalesin. Që shte imani nuk ka e gardhë. Në përshimë kërra kemi urdhra, kemi ndalesa. apo se për shembull sot ai njëri ka shkuar kushtetutën thot, shikoj sipas filan nenit ti duhet mu kriminalizuar. Me kush e ka shkuar ndan? Unë. Dhe morën me të madhe, formojnë gjykata kështu me radh, hin kadale, apo atje e bojnë të mart, apo trishton vetë skena kur e vojnë. Allahu të ngjajshme dhe shumë më të fuqishëm i ka prupon ahiret. 50 mijë vet njerëz kanë merë gatitur vetëm me prit. Ja punë e madhe. Andaj, Imam Kajim el-Xauzije thot, realiteti i shpëtimit në ahiret është me iman, i cili iman është sinonimi devotshmërisë, e devotshmëria është me punu që çdo Zoti me urdhrat dhe ndalesat. Pastaj thot: "Wa tasdiqan bi maw'idih", dhe me ia besu Zotit premtimet. Domthon, jo më thon për shembull dikush, hajt të punojmë masim keni hip çaf. Jo. Ja, me besu, me zbatu urdhrin duke besu se kjo ma e mira dhe se Zotit është problem për ta. Dhe kun të ndryshon. Apo, dhe që kur përshimë thot dikush, e pyt, pse ti agjeron? Po baba ma kalon. Pinë si firë, shumë mirë kjo, pinë si firë njëftar, po të rujke pak edhe djetë, po të rujke trupin. Jo, jo, kësë bandë obi kur gjo. Kjo e bajnë plot për njësë sot përshimë edhe disa prej medicines e preferojnë agjerimin disa ditë për me raza eftë, e preferojnë hijamën për me raza eftë, e kështu me radhë, e preferojnë tani tash një prej, hulumtime që i kam ba, përshimë për disa prej qarkullimeve duhet me u të kur njëri ju mu mbledha, po mu lakue, edhe realiteti është me radhë rukue dhe seshde. Ato nuk në shpërblejnë dhe zotë, apo, e jo me boj yoga, e jo mu nalë me menu e ka dhe ora kështu më radh, gjërat kota, më rëndsi është se nuk shpëtohet te Zoti pa besu te ai. Pa besu te ai. Pastaj thot: "Wa yatruku ma naha Allahu anhu imanan bin nahi wa khawfan min wa'idi." Pastaj thot, edhe kur ta lajeni pun, duhet me besu se Allahu e ka ndaluar. Jo që un po la. Që dikush mund të veloni pun të keq apo sikash ku me një akord. Që ka për njerëz se pin rakijën, zvojnë zinë. Ati kur i thu për shembull Zoti ka thënë Kur'an. Ajo po do nuk se baj për çefta. Don kjo nuk ky në shpërblej vëllazë. Ai nuk, don, ki nuk e ka bë veprën, por nuk llogaritet sa të vao për iman. Andaj plot për njerëz për shembull nuk vjedhin. Nuk vjedh, nuk korrupton ndoshta. Apo sigurisht sidomos disa njerëz për shembull thotë, po çish me ki nuk hin xhenat, ki s'ka korruptu kur s'ka vjedh. Po s'është rancë kjo. Ne mundesh mos pas vjedh, mos pas bë zinë, mos me pirakim, po kto sigurisht po për Zot ti. Apo ti ke po për merrit famën tënde atë von autoritetin të njerëz mos me thonë se ti je i lig ekstremal. Andaj është shumë e rëndësishme, kjo është von një çështje shumë e ndërlikuar për me shpëtuar te Zoti te barekehu te ala. O i ban veprat për Zotin, o nuk pranon te Allahu te barekehu te ala. Kjo vëzë shkurtimisht ende skemin ajet. Rëndësia e ajetit është nivelit më të lartë. Është pasqyra harta e detajuar e imanit në Zotin te barekehu te ala. Prej fjallëve të satë kanë ardhë në qështjën e këti ajetit dhe rëndësisë e këti ajetit ka shumë në zërë. Ka shumë. Dhe prapër e theksoj se tu normal nuk ka vend dhe nuk ka apsir me përmenjë në gjërat satë përshimë shekhu sa më të imi e i ka përmenjë për 7 shekhu që kanë përmenjë djetarë të muslimanëve qështjën e imanit. Ka shumë një liber afër 700 faqeve mbi qështjën e imanit duke fillu nga ajetit, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri te koha e këtina. Deri te koha e këtina shekulli 7 i Hijrit. Këtë bashkë me honë me 700 vjetë njërzi se si e kanë diskutu për qështje. Po nuk kemi mundësi këtë një përmen. Kush dëshiron, mundët me u këtia po me gjithë material rreth të regjeron. Thotë Muhammed Qudbi, rahimehullah, duke e përshkrua rëndësin e këti ajeti, sa është rëndësishme që të mësohet kjo ajet dhe të ledzohet kjo ajet, thotë, realiteti i këtë jetës është se njeriu është i krijuar me një natyrshmëri. Dhe në shikoj vetë duhet disa premisa pastaj dalmi te krijesoria. Njeriu është krijuar me disa natyrshmëri. S'mundemi me hekata. E përmendëm e mira dhe e keqja. Por smulet njeriu një ditë për ditë mund ngrit edhe me thon s'ka të keqje. Për shembull, ka sot në Evropë të se shkruan libra siç apo më herët që kanë Freudi apo që kanë për shembull Nietzsche apo njërë për tërë Kant, e kështu më radhë Gjerman, e për e Francezve, të tjere, e kështu më radhë, apo filozofinat më herët, i kuanë Safet, se të kanë qepër filozofove të mishruar me Fatimit, e kështu më radhë, që kanë më, janë mundu me e zbut të keqen, që s'ka të keqen, realisht është ty që ka të përshtatë. Mirë, po, Shejhu Lisamu të imi e thotë, prap vim të një moment që njëri ju s'munët me e shmangë se e keqe egziston. Për shembull, nëse ka flakaresh një shpirt. Thotë, pse i të mamë shu? S'ka e keqe, kush të thotë se e keqe? Nëse e dëmton ti ata, ai thot i të mbo keq. Nuk mundet njeri me dal nga e keqen. Nëse i thu që tu është një helm, edhe dëmton kjo. E thot se pijune. Fakti që ti i thave dëmton, ai po e lexon se kjo e keqe. Në njeri ju s'mundet mu zhvesh vëzër nga të muabeti e mirë e keqe. Jetë vesh një tjetër. E tani do të diskutojmë Muhammed Kutbi. Kush na e kaldon që këtë mirë dhe që këtë keqe? Kush na e kaldon këtë mirë dhe këtë keqe? Pas e thot. Pra, njeri ju është krijuar me një natyrshmëri. Zoti ka krijuar këtë natyrshmëri. E mira dhe e keqe është në fitrën e njeriu. Thot, wa huwa imma an ya'budu Allaha wahdahu bila sharikin wa imma an ya'budu alihatan ukhra ghayra Allah. Thot, pasi që u kryi muhabet, domthonë është e padiskutueshme, madje edhe psikologët edhe këta, domthonë të sa të mirën me zbutin e të keqe, se shka të keqe, edhe ata e pranojnë se te njeri është një problem. Shumë Freudi, një prej problematikave, e ka përmend se një prej ngarkesave që e kemi na është se fëmia kur lind me problemet e reja të cilat na e kena shëru të madhit. Për shembull, e ka marrë njëri të madh dhe e ka prish. Çka ndodh? Djali i tij, që e ka prish, lind me një dëshmëri tjetër. Apo për shembull, bezojnë, një hajdut i lind një vlad. Ai hajduti për mu bë hajdut djali vet, duhet baba vet më mundu me thonë vëllë, vjeza, që kjo puna. Ai lind me dëshmëri. Pse, don, ai natyrshmëri thot, pse e morës sa s'ka jote kjo. Skuqet fëmia, apo a ke pa fëmijës për shembull ti kur ja thuti diçka për me mashtru, ai kujton që për nime. Ti do për shembull, sidomos për shembull që ndodh për shembull edhe te musliman fatkeqësisht. Hajde se ka me tu apo. Ti do me veç hik largoj në mrahat. Ai vjen pasaj pas 5 orë thot, am thave? Mirë, nëse parashton njëri bytyn. Pse ki, pse e majti mend se natyrshmëri jote. Ti mukon, njëri mukon më i prishti botës, djali, apo, djali del më një të shpëri. A dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, çdo fosh një lind i pastër. Pastaj baba, më ne me, pastaj baba, prindi, e ban jehudi, krishter, me gjus, etjere, etjere. Bon, s'ka një njëri cili lind, me elon pa këto, do mon, shtypsit, pi për jasht, a i dhe i pastër. S'ka mundësi. Dhe kjo është e studiume në shumë prej studime. Thot Muhammed Kutbi rahimahullah, atëherë, pas e kalum këta, thot, njeriu ose adhuron Allahun një pa zot, pa shirk, ose adhuron zotat të tjerë jashtë Allah. Au min dunihi sawa. Ose bashkë me Allahun, ose e ban dikan ma mëndaj se zotit e bare kjo e ta. Domthon, njeri ka dy mundësi, ose adhuron zotin, ose dikan me zotin bashkë. Pas e thot, innehu la yujadu me la ya'bud. Shkodhëzë për ta kuptu këtë, andaj e ka pru këto fjali, i ka pru Muhammed Kutbi rahimahullah, të një libër shumë me pesh të madhe, të sinë e ka qujtë, la ilaha illallah, mënyrët të jetuarit. La ilaha. Që njërës tojnë, kush thot la ilaha illallah njëherë, për shemë, qohët për gjumë, la ilaha illallah, haq, Rasulullah, kinë gjenet. Ka në mashtronë, allëzër, së mashtronët zotë i qështu. Po njerë du në morë pak ma serios. Kjo pun me jetu, nuk o të mon. A, njëherë si të kishton, aj. Ska kështu njëherë, dyherë. Duhet me jetu me këta. Duhet me morë këta qëshën matë madhe. Shkoni të qka thot. Nuk egziston një njeri që sa dhuron diqka. One me këtë fjallë. Nuk egziston një njeri që nuk ka dhuron diqka. E kur dikush ta pretendoje këta që sa dhuron dikan, ka thonë dhe mendonë se është i lirë nga të gjitha adhurimet, është ky njeri për të cilin ka thonë Zoti jonë të bare kjo e talë në Kur'an, e fara ejte me një teha dhe ilaha u hawa. A e ke pati atë njeri i cili për Zot të ti e ka morë vetë vetën, e pëshin e vetë. Ka disa njerës të une e që asë një fejse dhe ujë, që shpëdallin sot tash përshin. Asë këne, asë këne, asë këne, asë muslimar, asë katolik. Dhe mon, dhe me kune di, qka, qa i e ti? Më ti, me qishmu, dojnë me bohën e di qka pikur që i qit, me një brum, pa pos brum. Zbado, dhe Allah e ka kriju në të rëshmëri. Andaj njësë pasaj të bëhen, i u bësh qesharak atyre. Apo, i u bësh qesharak atyre. Qëka dhët Muhammed Kutbi, rahimahullah, kur pretendon njëri së është i lirë, apo, dhe mendon tash unë i liroha për krejtve, realisht jetë dhe adhuru vetë. Ti të menu se ti e diqka shumë i veçan dhe duhet dhe mëhon me pasue vetë vetë. Thot, a i dhe në këtë gjendje është adhuruas. Pra adha i cili thot, unë se adhuru kërkan. Asë që shtot islami, asë që shtot krishtar, asë që shtot jehudit, asë që thojnë budistat, asë që thojnë asë një grupë për njerëzë që adhurojnë ato adhurimit e tyre, kërkanë se adhurojnë, heqë. Dhe me ku në ulirova, unë jam shekull 21, unë jam me modernizum, u kriki ma bet. Thot Mamet Kutbi, a i edhe në këtë gjendje është u gadhuruar. Ha? Pos për dalim se është adhuru di kanë tjetër për vetë Zotit. Ska më cik. Se është Zotit dhe jashtë Zotit. Ska tjetër. Oja të duha Allahum, ose di kanë tjetër përvesh Allahum. Allahu është këtu jemi. Jashtë Allahut, këtu ka vëzë grumbullt ma. Sa ka njerëzi ka ide. Sa ka njerëzi ka ide. Qëtu vesh na, si cëllë nga punon truni veçant. Edhe këtë shka e flasune, nuk perceptohet në një formë. Laraman perceptohet. Se që shtu nga kriju për Zotit e bare kemë tala. Pasaj nga bashkon një tërsi dhe nga ndajnë shumë prej pikave. Thot Muhammed Kutbi Rahimahullah, vahine jakudur emru ala hadhen nah. Thot nëse qështja është e këti loj, e kësa natyre, atëherë diskutimi është diskutim adhurimi të gjithë njërës adhuruës. Diskutimi më i madhë është kanë një të adhuruë, e jo se a jë të adhuru di kanë, apo jo. Pasaj thot, dhe çështja duhet të diskutohet, a është adhurimi sakt apo jo. Domthonë, natyrshmëria e njeriu është se e njeh të mirën dhe të keqen. U kri kjo. Tani, është Zoti dhe jashtë a Zotit këtë tjerë. Tani, diskutimi nuk duhet më bëhet a adhuron as adhuron. Kanë një të adhuru. Pas kësaj, a është i sakt që adhurim apo jo. Dhe këtë çto pyet çka i vënë dhëzër, i gjejmë pastaj në këtë ajet. Andaj thash kjo është domthonë për jashtë se ne kam përmendë dietar në rëndësinë e këtij ajeti. Pas e thot, inneha qadhijetul ma'bud. Qështja është qështje e të adhuruarit. Kujti drejtohet? Qinimi më ilar. Allahu lëdhi la ilaha illahu am alihetun ukhra. A është Allahu a i cili meriton? No, a është Allahu i adhuruari? I cili është vetëma i adhuruari? Hak, apo dhe të tjetë? No, kjo është diskutimi. Nuk është diskutimi tja e të adhurua si tja adhuru. Meselja a Zotin ati kanë tjetër, kaqë. A ne për ta shë gjenja për shemë, sa të dunja, se më nëon, i gjenja për shemë, i thënë vetës këta, se kanë qërë dhe zërë më mshef pas termëve të panjohëra. I thënë vetës agnostik. I dhe gjurë, unë jam agnostik. I bënë të imi e që thotë agnostik, dhe më thonë i hutum, se di. Osë në jasti, edhe ti mire ki. Kini bëtë thotë, mire kini, dhe ju muslimat. Ju, dhe ju e kini mirë, pëse këtë mire kini. Meran si, vaz një lëk, liri, muknaq. Çdo zonë diçka kia ta adhuru kan epshin e vet. Ki çka do? Mos ma prishni. Mos ma prishni. Lemni rahat, mos ma çani kokën me këta. Pra kia adhuron mos kokçarsin, e adhuron komoditetin e ti dhe adhuron kan më e vet. Kjo është fjala e Muhammed Kutbi rahimahullah. Pastaj thot: La uluhiyata laha fil haqiqa, thot asht duke adhuru Zotin. Një, i cili meriton adhurimin, apo të tjerë të zatë s'kanë realisht merit për adhurim. Wa min themme, felate gjuzhu leha l'ibada, walat ta'a, walat insia. Dhe si pasoj, i ashtë Allahut nuk meriton askush adhurim, askush bindje, dhe askush nuk meriton nështërim. Pas e thot, wa tilke qadhijetul besheriyeti fit tarikhi kulli. Shkruje qëta në tru. Gjithmon historia këto asin. E gjithë historia njërzore është duke diskutu kanë me adhuruar. Ole me dhe lufta mes profetve alehimus salatu e selam, për nga mërëve të Zotit dhe të tjerëve cila është adhurimi. Që i kanë thonë Muhammed e selam? Pse na përzi është në pare? Pse na përzi është në familje? Pse na përzi është në trekti? Pse na përzi është në nidhuj? Mirë, ka e ditën ato se Muhammed sa më përzijet në familje, në pare, në trekti, në gjithë shka. Sepse ai mesajin kër e thonë ta ata e kuptoni, ki po përzijet gjithë konë. Apo? Apon, andaj shuajbi qka i thanë, e salatuke, te muruna, e tenhena. I kanë thanë shuajbi, o shuajbi, ti që po falesh, ju falu për veti, ama shka përzijesht ti kamata a banë as banë. Shiko? Sepse qështja vezër kujtë më në shtruë. Kujtë. Allahu gjele gjele që në nevna ka thonë falu. Po na mirë, kur ta fola drejkën ajo është 10 minuta krejt. E që ka me bot dërsa të vene i këndia, më morë me kamat? Jo. E disa njës do në thonë, a ti falu në gjami shka dush bandë, se s'na intereson ati, si dush më s'dil heq. Ama kur dil shash, pse ti thu se për shemu sistemi bankar është i kotë? Pse ti thu se kamata nuk është stash zi dhe njërzimit? Apo? Kjo dhe zë, thotë, Muhammed Kutbi, qështja kjo. Kanë mengu. A jehudit që cili ka vendu këtë ligje, apo zotin tonë të pare kjo e tjale, cili ka zbit Kur'anin dhe ka dërgu Muhammedin sallallahu alayhi wasallam. Pastaj thot: "Wa satadhallu hiya al-qadhiya." Dhe do të vazhdon deri në fund njerëzimit kjo puna. Andamoni me vëzë. Puna e pejgamberëve nuk do të shuhet. Sado që japi njerëzit, Allahu na bëhet me u shku pejgamberëve pas deri momentin e fundit, sepse pejgamberët nuk humbin, vëzë. Allahu ka garantuar. Jo gazetar të llojit, domthonë sharlatan që domthonë i ka bëu 2 dinar. Po faraon, o vëzë, janë kon, perandora kon ai. Çka guxu kur kush zami po, Allahu e ka në poshtë në fundet atë gjë. Do sot ti mundesh me vizitu dikon nëse e kam shef. Apo atë të faraonit. Pse? Sepse çështja është shumë e madhe. Allahu nuk e humb pejgamberin e vet. Ai e ka dërguar. Ai i cili rrun qillën e çon edhe pejgamberin. Andaj për shembull, kur dikush e zvolon këtë çështje, ej, fal ti për respektin e babës. O vëllai, po tamam për respektin e babës, po çështja është shumë më e madhe se kaq. Çështja është shumë më e rëndë se kaq. Çështja e babës është edhe natyrshmërinë, e dinë se duhet të respektoj apo. Jo, ders komplet mbajnë son njerëzit, apo çish me pas raportin vjera me nusën. Po kjo ma teknikë se sa ti qka i të menua, ma shpejt kalohet. Ti veç bindit që të të dijat, se kanë një zot, sosot ma veti. Apo për qemull qështja burin dhe grujës, si me ndrejt burin dhe grujën. Allah shumë e thjeshtë. Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam që ka tha, një gruje e cilla, buri i fnaj i dhnushe me malkojnë me lachet. Veç bindit që këtë fjallë, e ka thonë për nga meri sallam, dhe li ti besoje, qështja sosot këtë minjarë. Pejgamberi sa më ka thon grave sahabeshave, xhenetin e keni te burrat e ju. U sos muhabeti. Tash xhenetin e ke gjatë. Si dush fitoje, si dush humbe. E jo tani na tankon, domon më mor me këta. Na tankon do të më mor me këta. Çështja, çfarë është çështja vëzë? Shumë më e madhe. Në këtë çështje kjo domon ti me drejtu një raport atë të shtëpia, kanë aprish filani me Allah në kështu rrojë. Jo. Çështja thot Muhammed Khudri rahimullah, "Wa satadhallu hiya al-qadiyya hatta yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha." Çështja kush adhurohet dhe kujtë është e drejta, mi u binda tina, ka me me deri se Allahu ta lojë tokën këtë dunja. Dhe kjo është qështë të sënë e ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Pasaj, në një liber tjetër, i cilë është i përkëtiri dhe në gjuhën shqipe, përse nuk mendoj se botimet janë hargjue, ndoshtë edhe ribotohet libri, ka një liber tjetër sënë e ka shkrujt Muhammed Qutb, rahimullah, e ka shkrujt një liber, kështu, me këtë titull, Hel nahnu muslimun, a jemi na muslima? Dhe në këtë libër diskuton gjëre gjatë me profesionalizmin më të lartë. A jemi musliman duke mos e diskutu konkret? Pa, dhe nuk i drejtona kërkujt. A je, unë dhe për veti foli. A jena në musliman që ishtë do për nga mberi së sellem? Apo jena të ujaba pak qefin vetës? Dhe me diskutu dhe, si të sadim, me vetën, a jam unë musliman? Si pas Kuranit. Jo tja që ka jeti për veti. Si pas Kuranit, a jam unë musliman? Ajo, si të sellim në krinë e vetë, nu dhe me dalë mi dhanë dikot, a je musliman? Po, për di babëm, ka thënë muslimanie. Po kja, qëtër është ki islam me te bubekër e sidikut, i qiri kure kanë pyjt e bu gjehli. Ky shok i jotë po thotë se ka hip në qilë, ka hip, ka thënë. Shkoti nale, njërën i thuj, për nga mësa me ka thënë që këtë adit, thotë, ka i dzerë dhe bëju këto adit. A dalon që ki për qatina, dalon shumë, sepse ki imani është gatit, ose nuk është hiq, ose është shumë izbet. Thotë në këtë liber, thotë, islami, po lezosh prajnë arabisht, o lë islamu sarihun fi ehtibari lë amel hua lë ibada. Do të islami o shumë transparent, shumë i qarë, nuk banë manovrë, se vepra merët në kandarin e islamit si adhurim. Dhe më dhanë, pa pun, pa vepër, s'kena muave. Njani i thotë, për shembull, a jedhe ti musliman? O, po, dhe une, pin ka faqe, trakijes, o, dhe. Ne do vol për një mer, nuk jena të baj gara këtu. Apo nuk jena të lip në të njoftimën, ne jena të lip zemra. A janë tu punu këto zemra me iman apo jo? Çka thot? Është Islami shumë i qartë se veprën e llogarit pjesë të imanit. Pastaj thot: "Madam al-qalbu yattajihu fihi ila Allah." Derisa zemra është drejtuar ka Zoti. Derisa zemra është drejtuar ka Zoti, nuk mund, për shembull, për më kuptu. A mund një njeri i cili e ka kuptuar dhe zemra ka Zoti? Me thirr hajja alës sala, edhe a i thot, habe se sa punë e madhe, se jam të ndreqke sa psikeri qëtu, jam i zanë. Jo, jam të eli murin në në. Jo, dhe a i zemra të zoti, minjara të. Pse? Se gjallë e ka. A e ka gjallë. A dhe ti e gjeni njëri qile, kupton se namazi është palca e fejtë, që ka thonë salat e sellim. Qka zemra ti? A i hiq nuk mundët në rangën e ti, apo në lisën e ti të veprave, kur e thirë zoti kikitile. So, të drejqë një raportin me Zotin, vite ki, atërë dhe qështje imanit është shumë e madhe, qështje e veprës e imanit është shumë e madhe. Pas e thotë, në komentin e këtij ajeti, ajeti 177 të surës Al-Baqara, thotë: "Ky ajet është rruga e ibadetit, të cilën e ka vizatuar Islami dhe e ka ngrit shtyllën e vet edukative mbi këto pjesë." Domthonë, çdo pjesë ka përmendën këtë ajet. Janë vizatimi i Islamit dhe shtylla sa të përbajnë këtë stëpi të madhe, e cila është Islami Allahu te bareke ve teala. Wa yashtaritu fihi sidqa ma Allah. Thot, dhe në këtë tërsi çka e ka vizatu, e ka vënë shart, mu koni sinqert. Mo ti mundesh me mor këtë vepra dhe se sinqert. Hup. Se Allahu do sinqeritet për robën. Pastaj thot: "Wa taqwa lillah." Dhe këtë vepra kur i ban, dush mi bë për tut pi Allahut. Që më njani jep lëmosh. Në nuk i dim se jep lëmosh. Në i thëjna, lëmosh është pjesë e fejes, është përblej është të se dina. Pse, nëse e ke dhanë lëmoshën, duke besu në Zotin, me gjithë pranin e shurutëve tjera, pranohet vepra. Nëse ti e ke dhanë lëmoshën për një interes tjetër, se sot do bëhë trend me dhanë lëmoshën, apo, merë për një zone, e në gjithë që dërë zone. Këto janë gjarat se Zotit të bare kjo e talë nuk i merë në konsiderat. Pasaj thotë, wa taqwa lillah, ti me pas frikë për Allahu te bareke ve teala, ej as-silatu daimatu billah. Pra, këtë këto pjesë të Islamit kanë për qëllim me majt lidhjen të vazhduar me Zotin. Pse të ka thonë jap zakat, më kanë lidh me Zotin. Pse të ka thonë falu, më kanë lidh me Zotin. Pse të ka thonë besoj Zotit, më kanë lidh me Zotin. Pse mi besu pejgamberve, më kanë lidh me Zotin. Pse me laçët, më kanë lidh me Zotin. Çdo shopin asë, çdo pjesë që ti në fund asë, për shembull. Andaj për shembull Allahu te bareke ve teala kur e ka përmend kët imanin, e ka nis prej te Allahu. Krejt çka vin poshtë, kthehen në fund te Allahu. Kjo është çështja që e ka përmend dietarët në këtë kontekst. Kjo vetëm janë disa prej fjalëve që ti ka përmend dietarët e muslimanëve në rëndësinë e këtij ajeti. E çka ka në këtë ajet, do të mundohemi me lein Allahu te bareke ve teala mi shpjegojë disa prej rregjallave. Fillimisht e përmendom se ky ajet nis me fjalën leysel birr. Nuk është mirësia që ju të ktheheni me ftyrat e juve në drejtim të lindjes dhe përëndimit. Kjo e dhe zë me qëko lidhje? Ku lidhje? Para kësoj, qëka pomna? Ndryshimin e kibles. E Allah u gjitha thot, nuk është mirësia, ka arë në komend, nga Ibn Xheriri, nga nuk e thiri, debati juve a Mesjidul Aqsa, a qabja, a ka lindja, a ka përëndimi, më këthi, që shalë, debati mes krishterëve dhe jehudive. Dhe Allahu gjela, lejse në bërë. Së është mirësia kjo. Nuk ka realiteti mirësies kjo. Dhe mon, qështja, dhe mon, se musliman dhe që ka mon, janë falë 14 vite e 7 muj nga Palestina. Ta një jehudit, kër i është ndru kibla, i kanë thalë musliman, qau batash, apo e përmend, pse e ndru të kibla? Dhe ka njështë debati, a Palestina, më këti ka Palestina ma mirë, me Zulaksa, a këma ka qavja, bo debati ma dhe disa prej sahabëve, dhe andaj e përmendëm se ka arë disa transmitime, se disa prej muslimanve, edhe gati kanë mërije me në dezertu, Zotin Arru. Pse? Se ka nështë pas ka stabilitet kjo fe, e kështu me ra. Por ajo që ka me nësi të kuptojnë, Allah e rrumbullakson krej debatin dhe thot, lejsel birra e në të wellu u gjuhekum, kibel el meshriki u el maghrib. Nuk ka mirësia dhe imani, ka më këthije. Se qaj shka e ka po me Zidul Aksan e ka po dhe qabër. Dhe nëse një kohë e ka po këta hak, edhe kjo hak në këtë kohë. Dhe kur ka thana i leje këtë këthe u kënera, tani, qështja kush po folë, jo ka më këthije. A dhe thëtë Allahu te bareke ve teala, lejse el birra en të wellu u gjuhe kum kibel el meshriki o el maghrib. O shumë rëndësi për të kuptua, dhe zë. Sepse sot i gjenë për shimu një debat të madhë mesin e muslimanëve se për shimu, mundohen çështjet primare me nxjerrje sekondare dhe sekondare me nxjerrje primare. Apo, për shembull, e gjejmë për shembull debat i madh, a mu fal për shembull, minu dur këtu, a më dur më poshtë. O valla, më rancia se duhet më ngrit dur. Apo, a duhet më mor tek vir, a duhet më mor tek vir. A duhet më lëviz gisht, a duhet më lëviz gisht. Më rancia se ti dush mu lidh namaz para Zotit, xhelel xhelel. Kjo është shumë më rancë se ti. Ky debat sekondar është brenda muslimanëve shumë më i lehtë. Apo, shumë ma i lejtë, më rëndësia ne apo e dim kujti nga të drejtue. Shumë, i bënkaj me gjëzije, e ka një kaptinë me deri gjusalikin, e cila quë, adhurimi dhe i adhuruari. Kër lidhësh namaz, i ki dybë obligime. Obligimi parë është mësë me harun cëllin një reqatje dhe cilë është obligimi radhës. Allahu Akbar, Subhanak Allahumma, Alhamdulillah, Surja, mera ruku, mera sejde, të shahudi e kështu mera. Kjo obligim, ti duesh mës me arru që ka vjen rena, po, mirë, kjo një obligim. Po në këtë obligim e ki edhe mës me arru si je para Zotit. Dhe balancimi këtëre dijave është adhurimi i pengamberit tonë, alejhi salatu wassalam. A edhe së haronte se është namaz, po edhe nuk haronte se për kanë e ban namazin. Mirë, nëse që të dija i baraspeshoj, i vendosmi në kandar, cila me maranci? Nëse ti haron të cëndin reqati e përmirsohet me se vise ishte, apo me istikfar. Po nëse haron kujti t'ju falë, a përmirsohet, që përmirsohet? Nëse ti se di Zoti kush është ai, shka lipi ti e? Nëse ti t'u falë, ti imnoran reqatët, ama në pazari e. Kjo së përmirsohet. Nuk ka arë se vise ishte kur ti namaz shkon në tezë këtane. Ska për se vise ishte. Se vise ishte a kur përshemu ti e ke haru një fatiha, apo ke haru një rëku, apo i ke falë 5 reqatët në vend të 4. Mirë po, me haru e mi falë reqatët, sa i ka falë, kjo i ka ndodhe dhe njërit matë madhë njërzimi, dhe është Muhamedi s.a.s. Pa ti kur që ka përzit se para kujt ka dalë. E neve për në përzit e njërës. Në përzit përshemu para kujt këna dalë. Subhanehu, vëtjarë që ka orë përshemu nga plot për sahave se janë zverë dhe janë friksu shumë prej, Zotit e bare kjo vëtjarë. Andaj, kjo e dhezër qka pika e parë, qka në thotë. Nuk është më nëndësi që ju a u këthit ka qabja apo ka këtësi. Edhe pse kjo neve në feje dim, obligim, Zotit në ka drejtu këneve. Po kjo në vetë veti, a këne, mas i Muhammed sa më shpallë edhe këne, që është që nuk o këtu, që është që është, se këshiko, Muhammed sa pengon Allah, ka për të këthaj, a i për këthajet. Kjo më nëndësi, nërsa drejtimet janë Zotit, a i shë e ka po Palestinën këne, e ka po qabën këne, a i e ka kriju këta, kjo nuk është shumë nëndësi. Kjo nuk është shumë rëndësi. Më rëndësi është që ki kur thoje këtha o kënera, ti këthejsh. Kur thoje këtha o kënera, ti këthejsh. Andaj thëtë Allahu të bare kjo talë. Dhe gjëna jetë. Lejse lë bërra e në tuallu u gjuhëku. Qibel e lë mëshriqi u al mëgrib. Nuk është më rëndësi. Apo, e mirësis dhe imanit, këthimi i ftyrave t'juve ka lindja dhe përëndimi. Sepse, këthimi i Muhammed sëm ka qabja, ka qenë rotullim. Pe kible shka ka pasë. Pasat të Allahu të barëke vë tjala Walakin në lëbërra Walakin e lëbërra Mirë po mirësia Ta një dhezër Mirësia Këtu kemi shumë për të spjegu Por se shkurtimisht Bërë Në gjuna rave, që i bje Ne e përkëthim mirësia Ka disa kuptime Tokës i thojnë Bërë Elbit Apo Farës, bukës, i thojnë burë. Mirësijës i thojnë birë. Edhe Allah e ka në emrin el berë. Në të mërë me për emrin atë Allah të barë kjo e tjene. Qka është berë? Rrëdhë për e fjallës be, ra, ra. Qdo të rishonë? Be, ra, ra. Kushtë dhe me shkut? Ati e ngogën mund me shkut. Be, ra, ra. Dhe i del me raja. Qa dhe më manë kjo? Be, ra, ra. Do më thanë, qdo sen shka përputhët me një realitet. Apo, përshenjë. Arapti kanë thonë tokës, ha, barë. Pse? Së është e përshtatshme ti me hecë mbi ta. Është e komode. Apo? Allahu te bareke dhe ka bërë komod me hecë mbi to. Çdo fjalë që përputhet me një punë, i thonë barë. Për shembull, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thonë, haji, kur është me brur. Shikoj ka përnë, me brur. E ka cilësu hajin me termin me brur. Domthonë, Hajin birr Ka thonë s'ka është problem tjetër posë gjenetit Pse? Sepse nëse Allahu ja pranon një robit hajin Ja ka pranu këtë veprimtari e robit Sepse në haj janë këtë syllat e islam Në haj kidhon pare për me shku Në haj falësh Në haj lutësh Në haj e viziton qabën Dhe në haj ti drejtohësh me tërë qenjën tane Ka zotit të bare kjo e tërë Për nga meri ale i salatës në më thotë Me ta pranu Allahu këta Nuk ka është problem tjetër pos gjenetin Mirë po kërë e ka qujtë Por shemë, ju e keni agje përkëthime Hajji pranuar Arabisht qysho me brur Se me brur Në më Allahu që dhëtë Tani, vebrat e tua janë të harmonizuara me të vërtetë I pranojna këto Skon të rejna, skon të prishe Skon të liksia, skon të visira Ekshë nëra pra hajj Në e qujna i pranuar Po kjo është pak ma i fel se sa fjala e pranuar Në më dhëtë Fjala birr në gjuhën arabe vjen për diçka që është e vërtetë, e përshtatshme dhe në përputhje me një realitet. Pastaj e kanë përdorur arabët për mirësi. Bon, kanë thonë, bur i mirë, e ka po qenë, regjullu më bërë, bur, bërë, i mirë, pse? Se folë drejtë. Si të kishë folë drejtë, i thonë, bërë. Pasaj kanë përdorë se edhe kur folë shumë njëri mirë, edhe banë veprat mira, andë e fjallë bërë, është në gjunë arabe, mirësia. Por se Zotë i unë të bare kjo vetara, këtë shpreje, ja ka dedikuar si sinonim imanit. Sepse nuk ka më të vërtet dhe në harmoni me realitetet, se sa me besu Zotë i një dhe imanit. Nuk ka në një sen që është ma sinonim i mirësi se sa me besu Allahu një. Shumë, që kjo got, apo, kjo fjala got me këta përshtatë është bërë, kaullu më brorë, është tamam fjala. Por a është kjo ma e malë se sa Zotë është një? Jo, funi ta muna me qutë dhe me një emër tjetër. Apo, një rrëth, i cili është me një grobë, krytë mba ujëti. Por se realitetin më i madhë nëse kjo univers ka një Zotë dhe du të madhru ata. Andaj, me nënësi, shurdimisht, fjala bërë është për qëllim realiteti dhe vërteta një gjëje. Andaj është përdorë si fjale mirë, për atë se e mira është e përshtatshme me të vërteta. Thotë Allahu te bareke ve teala, walakin el birra men amana billah. Dhe këtu vëllezër dietarët kanë diskutuar, unë nuk do të hi në aspektin gjuhësor, por se Ibn Xhiri rahimahullah ka diskutuar se fjala Allahut, por se mirësia është ajo që i beson Allahut, këtu ka një fjalë të fshehur. Në këtë ajet ka një fjalë të fshehur. Pse ka një fjalë të fshehur? Se mirësia është ajo që i ka besuar Allahut, është e papërshtatshme si fjali. Për shembull, çishta kuptojnë këtë fjalë? Për shembull, nuk mundesh mi thon për shembull ti një njeri ti je mirësia. A kupton? Jo, ti, don ti një njeri më thon ti je sinqeriteti. Ti je besnikëria. Jo. Mundesh mi thon ti je besnik, ti je sinqert, ti je i mirë. Ama ti je besnikëria, kjo nuk qëndron. Sepse besnikëria është, domthon, çështje e përgjithshme e cila i përfshin krejta veprat me nivel, por nuk ka të bëjë me një çënje. Tani këtu na jet vëzër, ka, mirësia është ai i cili beson Allahu. Ai i cili beson Allahu. Un ai i cili beson Allahu, a është mirësia? Jo. Mirë, po kanë thënë dietarët këtu është një e fshehur, e cila komentohet kështu. Thotë Ibn Xhirir at-Tabari. Domthon, walakin al-birra birra men amana billah. Walakin al-birra birru men amana billahi wal yawmil akhir. Por se mirësia e vërtet është mirësia ati cili beson Allah. Mo kjo mirësi të sinë Allah e lafdron, thot, është ajo mirësi e ati cili ka besu, jo ajo që ka besu. Thon, e mira e besimtarit është e mira e vërtet. Ashtë e qartë fotografia? Besoj që është e qartë. Për me e kuptu ma thjesht. Por shemë, të arabët vëzër kanë egzistu disa prej shprejeve të njajshme. Por shemë, ka qenë të arabët një njeri e ka posemen Antara. Antara. Kjo dhe zërokon shumë trim. Pasaj muslimat e kam përdojnë për Khalid ibn Walidin. E kam përdojnë për Khalid ibn Walidin, Amr ibn Asin, e kështë më rad. Mirë për të arab ka egzistuar, si për ta kuptuar. Por shumë ato kam dhonë, e shëgjaatu Antara. Trimëria është Antara. Antara njëri. Shumë trim. Ato kam dhonë, trimëria është Antara. E kanë shkurtu fjallien. Por këtu ka një nërhyrje. Por shemë, ato kanë thonë, trimëria e vërtet është trimëria e Antaras. Apo muslimat, për shemë, kanë thonë, trimëria është Khalidi. Trimëria, Khalidi nuk ka trimëria. Po trimëria e Khalidi është trimëria e vërtet. Shkurtimi, pa e gjatë, për është me rëndësi, për ta kuptun nga se, për shemë, sot në debate, shijet, që njërzit i diskutojnë këtë gjera, apo sidomos kur ka takdir në gjuhën arabe, kur ka një të fshehur, dhe pasaj aty manipulohet me të madhe. Për shemë, për ta kuptu këta vezë. Kini pa për shemë njëzë të thojnë, ka thonë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, inë me l'a'malu, bin njëhet, veprat janë si pas, njëhetit. Mësë me kuptu vëzë këtë hadith që shduhet, andaj disa njëzë të dëgjojnë, të thonë për shemë, pse i përzi është i njërit koj a i ka njëhetit e veta. Mirë, nëse njërën e merë alkoholin, edhe thotë, bismillah, për zotë jam të pije, me mba hajrë. A si pas njëhetit? Jo. Pse nuk ka si pas njëhetit? Se që ki hadith, ki që të shka folë. Ti si të morrash hadithin e pejgamberit së sëllë. Qka të për nësa? Inne me l'a'malu. Vërtet veprat e mira. Janë si pas njëhetit. Të këqia të janë që shtu që shjarë. Adho, për shemë. Nëse njani vjerë. Hasha, okej, vjerë. Pasurine e hujë. Edhe një tërë thotë, ti vjerë dhe. Ki thotë, ku ma dhe ti mund njëhetit? Ja, ja, nuk kjo e sakt. Ti vjedh dhe s'ka këtu një jetë. E vjedh ta është haram. Doon pipër jashtë, s'ka këtu një jetë. Një jetë jo ti mëshëm nuk arsyeton kët keqe. Mirë, kur njëri jep sadaka, çka i thon ana? Inshallah sipas një jetë. Pse? Sepse e mira ka kushte, e keqja çashtu çysho. Andaj, mos kuptimi këtij hadithi, çashtu çysho, ka bëu plot njerëz me thon, e po njerëzit për shembull ti e shën njëri ban gjino haptazi. Po ku ja ditë një jetë? Shkam duhet mja ditë një jetë, kjo është e keqja pipër jashtë. Apo edhe na përshimu dhe te e mira. Kër njani përshimu dhe van një të mirë. E thëna pipër jashtë e mirë, oke. Sadakaj është e mirë pipër jashtë. Aja pranon Allahu, ka thonë Alehi Salatu Selam, është si pas një jetër. Përshimu, fundja këtia ditë, qka thotë për nga mirë Alehi Salatu Selam? Kush emigron nga toka e kufrit, e huaj, jashtë e islamit, në hijrat për hirtë Allah, a ti i takon shpërblimi hijrat për hirtë Allah? Mirë po, thotë për nësam. Kush emigron për ta martu një gruje, pin shtet jo besimtar, në shtet besimtar. Kipi për jashtë atë u shku pi të jo muslimat të muslimat. Që ka pas rast, dhonë, konkret, në kone për nësam, njani e ka dosh një gruje. E gruje konë besimtare. Kje ka dosh shumë, konë dëshurum ashik. A dhe gruje ka thonë, unë me ti së martona kur, po se se bosh muslimat. Edhe emigron me muet të pingamberi jonë së lëselle. A i që ka bo? Ka pranu islami dhe ka emigrue te Medina për nga mërës e sëllë. Për jënë samë të e ka ditë, që ka përmene emre. Mi po që ka thonë? Te Allahu, unë nuk e di, apo unë nuk marrë logari, po te Allahu për shemull, nëse ti e ke lanë Mekën dhe ke arë Medina për me martu këtë gruje, nuk e kishë problemin e hijrejtit si te Bubekrit, i cili s'ka arë Medina për gruje. Apo? Që në kaplet njërës e vëzër për shemull, ndodhë edhe në gjami musil, apo? I pëlqenjë dikush. Apo këshirë me, apo vjenë për shemë, dështë ta e ka vaktin e ka lip një nusë, atjet vjenë të akshërojë bëgjishë në gjami. E mësa ne e shatë që i hupë taj, pëse se ka kry ma betit. Te Allahu që to vepra janë si pas një jetit. Ama na nuk thëjna se ardhë janë gjami, është e keqe. Po shpërblimi pëse ke ardhë, është si pas një jetit. A vepra e keqe është ashtu që ke bo. Vepra e keqe është ashtu që ke bo. Në këta jetë është një takdir, është një efshe. Gjuna rabe kjo. Kjo është ajo të se ne kam përmend dietar. Por shem kanë thon dietar nga poezia arabe el judu hatim. Bujaria gjymërtlloku është hatimi. Ka si njerëj, ka si shumë gjymërt. S'ka dikush i gali parë veç i gavon. Dhe i ka dal zani se ky njeri është shumë i gjymërt. Derisa kanë thon poezi pasaj gjymërt bujaria është hatimi. Ai nuk ka bujaria, po bujaria e hatimit është bujaria e vërtetë. Do të shpjegojnë këtë edhe në ligjëratën e ardhshme, nga se kjo ajet është prej ajeteve më të rëndësishme, madje kjo është shumë më e rëndësishme me e kuptu, sa këtë detale që ka vinë surën e Bakara. Andaj na ajetet që do të morëm nga surja e Bakara, nuk do ndalmi detalet e saj, sepse na nuk jena të mësu tani juridik. Bom, ma thjesht, ju nuk jeni tu duke u përgatit për jurista islamik. Por se na ajetet do t'i kalojna ma si përfatsisht. Gjëmë na do t'a morëmi ajetet që ka vinë 188, e cili fletë për shemu për kisasin, për hakmarit. Për nivelin shtetëror se si ngritët në fe. Por se kjo nuk është të mëllon dëtyre krejt muslimane, e do të amorën asë si përfatsisht. Por kjo ajet, ajetin 177, është obligim ajnë. Kejt e kena obligim me ditë, kusha Allah, kusha pingamberi, kusha melashet, dita e gjikimi, ekse mëra. Dhe e lusë me Allahun, që Allah dhe mundëson me kuptu fejnë e Zotit, dhe mundëson Allahu të barek e vëtala, me realizue gjdo pjesë të imanës në Allahu të barek e vëtala, kërkom për e neve, e lusë me Allahu të barek e vëtala, që Zotit Jonë Gjellegjelle Aluhu, ati kuja kemi qëllu, Allahu të nash problem, ku kemi gabu, Allahu të na fal, e lusë me Allahu të barek e vëtala, që Zotit Jonë Gjellegjelle Aluhu, musliman, këtë që në Allahu të ndihman, e timat e musliman, Allahu të mbulon, fukarat, s'ka mërët, Allahu të pasuron, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.